यह यजुर्वेद के 40 अध्याय का दूसरा मंत्र है। अब वेदोक्त कर्म की उत्तमता इस मंत्र में कहते हैं। पदार्थ पदार्थ मनुष्य इधर इस संसार में कर्माणि धर्मयुक्त वेदोक्त विश्वास कर्मों को कुर्वन करता हुआ एवं शतम सौ शर्मा वर्ष जी विशेष जीवन की इच्छा करे एवं इस प्रकार धर्मयुक्त कर्म में प्रवर्तमान वही कुछ नरेश व्यवहारों को चलाने वाले जीवन के इच्छुक होते हुए कर्म अधर्म अवैधिक काम्य कर्म न नहीं लिप्त लिप्त होता इतः इससे जो और प्रकार से न हस्ति कर्म लगाने का अभाव नहीं होता है। बाबा मनुष्य आलस्य को छोड़कर सब देखने वाले न्यायाधीश परमात्मा और करने योग्य उसकी आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को करते हुए और अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर उपस्थित्रिय के रोकने से पराक्रम को बढ़ाकर अर्धमृत्यु को हटाने युक्त आहार विहार से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त होने जैसे जैसे मनुष्य सुकर्मों में चेष्टा करते हैं वैसे वैसे ही पाप कर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती है और विद्या अवस्था और सुशीलता बढ़ती है। तो अच्छे संस्कारों को बढ़ाइए, अच्छे संस्कारों को बनाइए, अच्छी आदतों को बनाइए जानबूझ करके। अच्छे कर्म कीजिए तो बुरे कर्म छूट जाएगा। अंधकार का नाश किससे होता है? प्रकाश। तो प्रकाश की व्यवस्था कीजिए। अज्ञान का नाश ज्ञान से, मूर्खता का नाश समझदारी से, बुरे विचारों का नाश अच्छे विचारों से, कुसंग का नाश सत्संग से, और सकामता का नाश निष्कामता। अभी आपकी कामनाएं उठ रही हैं कि मैं मार्केट जाऊं, कपड़े खरीद के ला, तो क्या करना आपको? आपको कपड़ों की कमी नहीं है, बहुत वस्त्र है आपके पास, जरूरत नहीं है और सभी ढंग के वस्त्र आपके पास, तो क्या जरूरत करेंगे? और आपको लग भी रहा है कि मुझे अनावश्यक वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, तो क्या करना चाहिए बताइए? नहीं जाना चाहिए। तो वितर्क बाद ने प्रतिपक्ष भावना योग दर्शन का ही सूत्र जो हमने पढ़े अभी सूत्र, तो विपरीत भावना करो कि भाई अगर जाने की इच्छा तो नहीं जाइए, आवश्यक है तो जाइए, अनावश्यक कुछ मत कीजिए, तो तभी आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। गीता में कृष्ण जी महाराज कहते हैं सातवें अध्याय में कि इस इन सिद्धियों को जो हम पढ़ रहे हैं योग दर्शन में, इन सिद्धियों को हजारों में कोई व्यक्ति, 1 लाख में कहो, आजकल करोड़ों में कहो, कोई एक व्यक्ति प्राप्त करता है, हजारों लाखों में करोड़ों में कोई एक व्यक्ति इन सिद्धियों के पीछे पड़ता है जो योग दर्शन के तृतीय पाठ में वर्णित है। और इन सिद्धियों में, इन सिद्धियों को प्राप्त व्यक्तियों में हम देख लीजिएगा, जो इन सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं, उन सिद्धों में से, सिद्ध पुरुषों में से कोई बिरला केवल ये पाठ को पढ़ता है, मुक्ति की ओर चलता है, ब्रह्म को जानता है, नहीं तो ब्रह्म को नहीं जानते, सिद्धियों को प्राप्त करते। सिद्धियां अर्थात सफलताएं, तो आप इस फील्ड में भी काम करते हैं उससे आपको सफलताएं मिलती हैं, तो वो क्या है आपकी उपलब्धियां हैं, सिद्धियां हैं। और अध्यात्म में यदि आप कुछ करते हैं साधना ध्यान सत्संग स्वाध्याय सेवा त्याग समर्पण ईश्वर की भक्ति भजन है ना यज्ञ करते हैं, तो उनसे और अधिक जो गहरे में जाते हैं जो डीप स्वाध्याय करते हैं डीप स्टडी करते हैं, तो उन लोगों को और जो ध्यान पूर्ण होते हैं अभी शायद हम लोग शायद इतने जागरूक नहीं है आप लोग है नी? अच्छा यहाँ से जाने के बाद कितने लोग ध्यान करते हैं आप खड़ा कीजिए, घर में ध्यान कितने लोग करते हैं बहुत कम करते हैं, मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी आप लोगों की। आप अध्यात्म का सर्वोच्च ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अभी ये पुस्तक जो है आप यहाँ से उठाना नहीं चाहिए, आज सुन लीजिए आज मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, इसको मुझे पूरा करने का दायित्व है मेरे ऊपर, और यदि हमने इस शास्त्र को पूर्ण नहीं किया नहीं करना चाहते तो हमारी बुद्धि के कपाट ने क्या करते बंद कर दिए सर, मैं तो समझता हूँ कि पतंजलि के सुख मात्र पढ़ रहे हैं हमें पुस्तक, और जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए ये पुस्तक लिखी है इसका जो तृतीय पाठ कर रहा है सिद्धियों का वर्णन है सफलताओं का, तो आप जान लीजिए योगियों को क्या क्या सफलताएं मिलती हैं, तीसरे पाठ का विभूति पाठ का 38वां सूत्र है बंद कारण शैतुल्या प्रचार संवेदना से चित्त के पर शरीरा बेशक, कहते हैं बंधन के कारणों को क्षीण कर देने से मन के आने जाने के मार्ग को जान लेने से और मन का दूसरे शरीर में दूसरे के मन में प्रवेश हो जाता है, अर्थात यदि आप किसी को पूर्ण ध्यान से देख रहे होते हैं और आपका मन मुक्त हो चुका है बंधनों से बंधनों के कारणों से, अर्थात उसके कारण क्या है मंत्र में आप अभी सुन रहे थे आप ध्यान कम देते मंत्र में आप सुन रहे थे दुखों का कारण क्या है पाप कर्म, बोल लीजिए दुखों के कारण क्या है, तो जो व्यक्ति पाप कर्मों से निवृत्त हो गया है मतलब शुभ कर्मों में लग गया है तो उसी के तो पाप कर्म दूर होंगे, जो शुभ कर्मों को करता है जो यज्ञ करता है जो सेवा करता है जो देश की दुनिया के लिए परिवार के लिए निकल मरता है जी, तो ऐसे व्यक्ति के जो समर्पित है अपने परिवार को देश को धर्म को ईश्वर को समर्पित है तो उस व्यक्ति के यदि वो ध्यान पूर्ण है तब वो व्यक्ति दूसरे के मनों को जान सकता है और दूसरे के शरीर चेष्टाओं को देख करके उसके शरीर का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि भाई इसका शरीर तांत्रिक व्यक्ति है या आलसी व्यक्ति है ये कैसा इसका शरीर है इसका ब्राह्मण शरीर है, शरीर को भी तपाना पड़ता है, शरीर भी ब्राह्मणों के अलग होते हैं योगियों के अलग होते हैं तपस्वियों के अलग होते हैं शूद्रों के अलग होते हैं मूर्खों के वैश्यों के अलग होते हैं व्यापारियों के तपरी किसी व्यापारियों के शरीर होते हैं जो व्यक्ति प्राणायाम करता है और उदान नामक प्राण को जीत लेता है तो वो व्यक्ति पानी कीचड़ कांटो आदि में धंसता नहीं अर्थात योगी का शरीर हल्का हो जाता है, तो योगियों का शरीर हमारी तरह भारी नहीं होता, प्राणायाम करने से शरीर हल्का रहता है, प्राणायाम किया के लिए सामर्थ्य बढ़ता है शरीर का प्राणायाम करने से, मन का भी सामर्थ्य बढ़ता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है मन पर वशीकरण होता है, समान कहते हैं समान नामक प्राण को जीत लेने से योगी का शरीर चमकने लगता है, योगियों के शरीर पर तेज होता है ना चेहरे पर कभी, तो जो संयम संयमित होते हैं उनके शरीर चमकते हैं ये सूत्र में कहा, स्वामी नारायण बहुत तेजस्वी थे, चमकवादी थे उनके चेहरे, उनके शरीर बड़ा प्रशंसा करते हैं लोग कृष्ण के शरीर की, है ना। एक पुराण लिख दिया भागवत पुराण कृष्ण के बारे में, उसकी बात चिंता है उसने कर बड़ा तेजस्वी बात है। तो ऐसे स्वामी नारायण की बहुत प्रशंसा सुनते हैं जिनका शरीर बड़ा अद्भुत था। तो ये कब होता है कि पुरुषार्थ करते हैं शरीर, शरीर लोगों से मुक्त कब होगा जब शरीर पुरुषार्थ, शरीर से आप पुरुषार्थ करेंगे आलसी नहीं होंगे, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे। तो कहते हैं स्त्रोत्र योग संबंध संयमारी युद्ध शुद्धम, कहते हैं स्त्रोत्र और आकार के संबंध में संयम करने से योगी का स्रोत्र जो है सिद्ध हो जाता है, अर्थात वो सूक्ष्म शब्दों को भी सुन लेता है और जो सुन लेता है वो भूलता नहीं है। और हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। समाधि का देख लीजिए क्या है, हमारी कहीं नहीं दिखते हम लोग। ये उन स्वस्थ व्यक्तियों के लक्षण है, वास्तव में योगी का मतलब है स्वस्थ व्यक्ति, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति जिसका शरीर उसके वश में है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में, जिसका मन बुद्धि सारा धन सामर्थ्य उसके वश में, हमारे कवच में नहीं, हमारे को करती है कि उसे लक्षण पता ही नहीं रहता। हम बाजारों में से क्या ला रहे हैं पता ही नहीं, भोजन नहीं होगी, हम क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं, हम कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो पता ही नहीं। तो समय को जीवन को जीते हैं योगी और हम उनको काल प्रभाव में बहते हैं और वो काल की सवारी करते हैं। हम देख लीजिए एक काल रूपी नदी में बह रहे हैं लोग और एक काल रूपी नदी में तैर रहे हैं लोग, कितना फर्क है, एक डूब के फंस रहे हैं उससे और एक तैर रहा है, इतना फर्क होता है योगी में और सांसारिक व्यक्ति में। फिर कहते हैं काटाकार संबंध संयमा जरूर पूर्ण समापत्ति चाकाशनम, कहते हैं शरीर तथा आकार के संबंध में संयम करने से रुई के समान जो है योगी हल्का महसूस करता है अपना। तो बहुत जो है आकाश में उड़ रहा हो जैसे, हम स्वामी नारायण का पीछा करते थे, आपने पढ़ा ना स्वामी नारायण को, स्वामी नारायण को बहुत पढ़ा है और ये यहाँ पर हमारे समाज की सेवा के लिए दिल्ली से आ गए, आज तीसरा महीना चल रहा है। तो स्वामी नारायण से इतने प्रभावित, स्वामी नारायण भी बहुत जीवन चरित्र पढ़े हैं, हमें नई नई खोज करते हैं बताते रहते हैं हमें। तो कहते हैं कि सुबह उठते थे स्वामी नारायण 3 बजे के करीब और कई पापों में उनकी पकड़ने के लिए जो है पहलवान दौड़ाए गए उसके पीछे, लोगों ने कई जगह हुआ था मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में। तो योगियों के हाथ नहीं आए, सॉरी पहलवानों के हाथ नहीं आए स्वामी, इतनी तेज चलते थे वो हवा की तरह, तो इतना सही रंग का बजा। फिर कहते हैं बहिर कर पिता विचित्र महाविदेवर सह प्रकाशा शरीर से बाहर शरीर की अपेक्षा से रहित मन की वृत्ति व्यापार कामना महाविदेवा कहलाता है। अर्थात शरीर का तो वो उपयोग बहुत कम करते हैं योगी लोग, शरीर को वश में रखते हैं वो पूरी तरह से, जैसे आप अपने घर का रखा रखा हो कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो अपने घर को बहुत बढ़िया करती हैं, सजावट करके बहुत सम्मान करके साफ सुथरा, कोई आने वाला आए तो कहे भाई बहुत अच्छे लोग रहते हैं और साफ सुथरे लोग रहते हैं। तो ऐसे ही वो शरीर को वश में रख करके उसको अनुकूल बनाते हैं। तो ऐसे लोग महाविदेवा कहलाते हैं जो देह की आसक्ति से राग से द्वेष से, है ना जी, उनके चेहरे को देख करके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति हमसे जल रहा है, चिढ़ रहा है, दुखी हो रहा है, ऐसे लगता है। लेकिन हम आपके चेहरे को देख लें तो पता लग जाएगा उनके कौन किस मुद्रा में है, ये फर्क हो जाता है। तो कहते हैं बुद्धि तत्व का जो आवरण है वो हटा लेते हैं योगी लोग और देह में रहते हुए भी मुक्त होते हैं। स्थूल स्वरूप सुखान संयमान भूत हम कहते हैं भूतों भूत पंच भौतिक के शरीर है ना हमारा अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश ये स्थूल है और कहते हैं फिर स्वरूप स्वरूप अर्थात जो पृथ्वी में कठोरता है जल में तरलता है अग्नि में उष्णता उष्णता है गर्मी है वायु में गति है आकाश में व्यापकता है आकाश में सब चीजें हैं बनी हुई पूरा भवन निर्माण तक दुनिया का जितना भी कंस्ट्रक्शन है जो भी है सब इसमें आकाश में हो तो इनको पूर्ण रूपों को जान लेता है योगी ध्यान देने से और आज भूतों को जान लेता है उनके स्वरूप को जान लेता है उनके गुणों को जान लेता है उनमें कौन क्या है रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन पांच मात्राओं को जान लेता है और अन्वय इनमें जो सूक्ष्म तत्व है तत्पुरुष शब्द से बने हुए ये सारे सृष्टि है उनको भी जान लेता है कि कौन सी चीज में सत्व गुण ज्यादा है किस चीज में अभी मैं योगी की दृष्टि बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अगर किसी सुंदर व्यक्ति को देखेंगे तो आपको उसके रूप में आकर्षण हो जाएगा आप उनको क्या करेंगे देखते रह जाएंगे कि अरे वाह कितने सुंदर व्यक्ति हैं लेकिन योगी कैसे देखेगा उसको योगी देखेगा उसको कि भाई ये अग्नि इसमें ज्यादा है अग्नि तत्व इसमें ज्यादा है समझ रहे ये फूल जो है अग्नि प्रधान है इसके रूप में समझ रहे रूप किसका गुण है अग्नि का तो वो अग्नि का दर्शन कर रहा है रूप में आप जो है उस व्यक्ति का गुण मान रहे हैं अग्नि का गुण है रूप सुंदर रूप अभी अग्नि हमारे शरीर में अग्नि का बजाय ना तो लोगों के शरीर पुर जाए जाते हैं बीमारियों में कैंसर से या किसी भी बीमारी से अस्थमा से या कोई भी बीमारी हो जाए तो वो हमारी अग्नि को मंद कर देती है भूख प्यार नहीं लगती ना हमसे लगती हाथ आए रस्ते पीने के लिए मृत्यु से बचने के लिए तो अग्नि मंद हो गई तो रूप सारा चला गया व्यक्ति स्वस्थ अगर उसमें अग्नि है तभी वो चमक रहा है तो योगियों का दृष्टि ऐसे ही होती है हमको उसके रूप का आकर्षण नहीं पड़ता तो परमात्मा का आकर्षण में पड़ गया भाई देखो क्या बढ़िया रूप दिया अग्नि को रूप कुमार किसने बनाया आप मत बोलते हैं कभी नहीं बोलते सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति अगर सूर्य ना हो तो कोई सुंदरता होगी दुनिया में बताओ क्या जो सूर्य को ज्योति देता है वही तो ईश मेरा है भजन तो करते हैं आप बढ़िया लेकिन विचार नहीं करते हो तो एक विचार करते हैं योगी है नी अपनी सोच में बताते हैं योगी परमात्मा को और हम अपनी सोच में बताते हैं संसार को ये फर्क है हमारे में योगी तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा समय संसार में फंसाए रखोगे ना मन को तो हमेशा मन जो है बार बार दुखी होता रहेगा टेंशन जान पर रहेगा और टेंशन से निकलना चाहते हैं तो हर व्यक्ति भयभीत है कि नहीं है आप बताइए मुझे इसमें जितने भी बैठे हैं और लोग आप सब लोग सुरक्षित पाते हैं अपने आप कि आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती एक्सीडेंट नहीं हो सकता कोई आतंकी हमले नहीं कर सकता कोई आतंकी नहीं मार सकता कोई अपराधी नहीं सता नहीं सकता कोई भूकंप बाढ़ सुनामी की चपेट में नहीं आ सकते क्यों कोई पूर्ण सुरक्षित महसूस करता है अपने आपको आज भारतवर्ष में कोई नहीं करता अभी बैंगलोर में घूम रहे हो आतंकवादी वैसा बताते हैं इंटेलिजेंस के लोग हैदराबाद वाले जो पकड़े गए ना सुबह एक भी पकड़ा नहीं है अब तक हाँ तो इसलिए भाई कोई सुरक्षित है दुनिया में सुरक्षा आपका मन है भी किसी भी तरह से जॉब कर है काम कर है ना बहुत कर है ना बहुत सारे ग्रह हैं ना, रोहिणी का ग्रह, टैक्स का ग्रह, पता नहीं कितने ग्रह हैं। तो जब भय भी हो जाए तो भय से निकलने के क्या करना चाहिए, निर्भय परमात्मा को याद कर लो। तो भय मुक्त बने क्या, अरे वो मुक्त है, उसको और दुखों से मुक्त है। अभी किसी सुखी व्यक्ति के पास जाते हो आपका दुख है, ऐसा होगा ना। तो परमात्मा की शरण में आने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, सुरक्षित अनुभव हो जाता है और दुखों से छूट जाता है। इसी का नाम है मोक्ष। सब दुखों से, भय से, बंधनों से मुक्त अनुभव करता है। तो भक्ति किया करो, आप ध्यान किया करो, मैं आपको प्रेरणा देता हूँ ध्यान करने। हमारा काम है कि आपको प्रेरणा देना, पढ़ाना, सिखाना, करना आपका काम है। हमारा काम आपको योगी बनाना नहीं है, वो आपका काम है योगी बनना। हमारा कार्य केवल प्रेरणा देना मात्र है, करना आपको है, नहीं करना नहीं करो, आपको चाहिए तो करो, नहीं नहीं करो। कहते हैं व्यक्ति बना रहना चाहते हो, नहीं रहो, इसमें हमारे को कोई हानि लगती नहीं। हम तो जो बन रहे हैं बन रहे हैं, और जो करना है वो करेंगे। आपको क्या करना है आप देखिए ना, सोचिए। हम लोग विचार नहीं करते, अभी बोलते हैं कल व्यक्ति मिला कि मेरे दादा, मेरी नानी, मेरे दादा, मैं भी जान के संपर्क में आए और उन्होंने आर्य समाज ग्रहण किया। लेकिन हम जो है हवन तो करते हैं जी आश्रम में, लेकिन हम आजकल एक निरंजन बाबा की शरण में जाते हैं। हम आश्रम है और निरंजन बाबा को जो भी सिखाते हैं उन्हीं की बुक पढ़ते हैं, उन्हीं के वचन पढ़ते हैं। तो मैंने कहा था, ये बताओ कि ये सारी सृष्टि किसने बनाई, परमात्मा ने। और उसकी दुनिया की सबसे पहली बुक कौन सी है, उसका ज्ञान कौन सा है, वेद। समझे आप, वेद को नहीं पढ़ लेते। अभी आप मेरी न मानो ना, आप पढ़ो स्वामी निरंजनानंद जी को, अपने निरंजनदास को जो भी आप करो। अब स्वामी ज्ञान को छोड़ दिया, मतलब आपने जो है वेद को ही छोड़ दिया, आपने ईश्वर को ही छोड़ दिया। और एक बाबा जी की पूजा में लगे हो आप, वो अपनी पूजा करा था आपसे, उसकी फोटो लगा रखी है आपने, उसकी माला डाल रखी है, उसकी पूजा कर रहे हो आप, उसकी फोटो कितना बड़ा ज्ञान है वो आप। तो ये बात तो मुझे समझ में आ रही कि मैं देखो स्वामी दयानंद के तो लोग वो तो जो कर रहे कर रहे, हमारे दादे बाबे बाबा जो भी, हम क्या कर रहे हैं देखो ना। नहीं, आपके पिताजी जो भी करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, क्योंकि हमें उनका कर्म होना चाहिए इसकी बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं खोलिए, ये प्रश्न बहुत तक खोलिए आप अपने जीवन में, इसके लिए स्वाध्याय कीजिए। आपकी व्यक्ति से बात ही नहीं, तो आपको कह रहा हूँ धर्मवीर जी की सुपुत्रियों को, क्योंकि पाठशाला है ये हमारी, यहाँ शास्त्र पढ़ाए जाते हैं और आपको प्रेरित किया जाता है कि भाई आप लोग स्वाध्याय कीजिए, अपने स्वाध्याय को पढ़ाइए। बिना स्वाध्याय के आप इस मार्ग में अध्ययन में प्रगति नहीं कर सकते। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं, एक है आत्मनिरीक्षण करना और एक है इन मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, इनका प्रवचन करना सीख लीजिए, इनको दूसरों को बताइए जहां आप कार्य करते हैं, तो बहुत आपकी उन्नति होगी। फिर कहते हैं अर्थवत्व, ये सारी सृष्टि का प्रयोजन क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्त होता है ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त कर लेने से, जानने। तो वो जाना कैसे जाएगा, केवल प्रवचनों से नहीं, केवल स्वाध्याय से नहीं, ये सब करना पड़ेगा। प्रवचन, स्वाध्याय, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, लेकिन साथ में हमको अपना अभ्यास करना है, हमको योगाभ्यास करना है। और ये योगाभ्यास जो है कौन व्यक्ति कर सकता है, जो व्यक्ति इस शास्त्र के प्रथम दो सूत्रों का विचार करता है। सारा विस्तार में शास्त्र जो है केवल तीन दो सूत्रों का है, दूसरा और तीसरा जो पहला अध्याय का पहले पाठ का सूत्र है ना जो अथर योग दृष्टि योदा और तदा दृष्टि स्वरूप वर्तमान, इन दो सूत्रों का व्याख्यान है पूरा ग्रंथ। और उन्हीं को सिद्धियां मिलती हैं जो वितर्क काल में प्रतिपक्ष भावना, जो वितर्कों के उठने पर जो बुराइयों के चित्त में जागने पर उनसे विपरीत चलता है, उनके अनुकूल नहीं चलता, जो मन चाहे भोग नहीं भोग सकता, जो समझ पूर्वक जीता है, ज्ञान पूर्वक जीता है, जो ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, ज्ञान पूर्वक उपासना करता है, शुद्ध ज्ञान पूर्वक शुद्ध कर्म के लिए शुद्ध उपासना के लिए, तो व्यक्ति इन सब सिद्धियों को प्राप्त करता है। कहते हैं ततो महिमानि प्रादुर्भावो काय संपत् तद्धर्मानि भातश्च, तो व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण करके इन अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करता है और ये उसकी संपदा बन जाती है। उनमें वो व्यक्ति प्रकृति के वश में नहीं जीता सकता, प्रकृति पर वो विजय प्राप्त करता है, समझ रहे हैं? तमोगुण उसको नहीं दबा पाता, तमोगुण को वो प्रश्न कर देता है, आलस्य को नींद को है ना, और सब किसी भी प्रकार की चंचलता है, मूढ़ता है, अज्ञानता है और अविवेक है, उस सबको वो नष्ट कर लेता है, अपने अविवेक को जान लेता है। तो ये व्यक्ति वही कर सकता है। तो कहते हैं रूप लावण्य फल वज्र संघना स्वामी काय संपत्, रूप लावण्य बल तथा शरीर की दृढ़ता, ये उसको शरीर की संपत्तियां प्राप्त होती हैं जो व्यक्ति प्राणायाम करता है। जो व्यक्ति शरीर को वश में करके ऐसे बैठ जाता है जैसे आप बैठ रहे हो सत्संग, ऐसे ही आप लोग ध्यान में बैठा कीजिए अपने घर में एकांत स्थान में। और कहते हैं जहन स्वरूप आपकी काम संयमान इंद्रिय चय, कहते हैं जहन स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थवत्व, इंद्रियों के इन पांच रूपों में संयम करने से योगी इंद्रिय चय इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ग्रहण कहते हैं नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा रूप आदि विषयों का जो हम लोग ग्रहण करते हैं, उस क्रिया को ग्रहण करने की क्रिया को कहते हैं ग्रहण इस वर्ड में, इस सूत्र में। और कहते हैं स्वरूप नेत्र आदि इंद्रियों की अपनी जो रचना में आकार प्रकार है, शब्द रूप वह स्वरूप शब्द से कहा है। अस्मिता अस्मिता कहते हैं अहंकार तत्व जो हमें पृथककरण का बोध कराता है कि अमुक व्यक्ति ये है, अमुक व्यक्ति ये है, ये उससे अलग है, सबका जो पृथक पृथक बोध कराता है सब पदार्थों का। और अन्वय ये जो इंद्रियां हैं ये किससे बनी है, अहंकार से बनी है, जो अहंकार तत्व है हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर में, तो वो अहंकार से बनी है। अहंकार किससे बना है, महतत्व से, बुद्धि तत्व से। और वो किससे बने हैं, प्रकृति से। तो ये अन्वय करना है, जैसे आप मंत्रों का अन्वय करते हैं ना नैतिकरण तभी सब प्राप्त कर पाते हैं, अन्वय माने मंत्र को तोड़ तोड़ तोड़ लेना। तो ऐसे व्यक्ति जो है पूरे शरीर का पूरे ब्रह्मांड का ऑपरेशन कर लेता है, उसको ये नहीं पर दिखाई पड़ता कि ये बहुत सुंदर वस्तु है जो उसको प्रभावित कर लेगी, फिर वो जने भी कहते हैं प्रभावित नहीं होता, समझ में आता, रसगुल लेते हैं या गुलाब जामुन के, फिर वो देखता है आज उसमें मीठा कितना है, इसमें चीनी अलग चीज है, इसमें जो है वो मेरे को कितना नुकसान करेगी, मेरे को जरूरत कितनी चीनी खानी चाहिए, कितना मावा खाना चाहिए मेरे को जिससे मेरे को मोटा खाना है, मैं इसको हजम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, भाई सारे चीज सब करने से तो जो भी लोगों को आज हो जाता था पीटा की तरफ, स्वामी दयानंद को तो जो भी ज्यादा न खा लेते क्योंकि वो बहुत गलत करते थे, बड़ा व्यायाम करते थे, बड़ा प्राणायाम करते थे। लेकिन हमारा आपका इतना व्यायाम प्राणायाम नहीं है, इतना पैदल चलना नहीं है, इतना शारीरिक चलना नहीं करते हम। तो ये सब जो है वो जान लेता है पृथक पृथक वस्तुओं को और अर्थवत्व, अर्थवत्व से शब्द आ गया, अर्थवत्व मतलब इसका प्रयोजन क्या है सृष्टि का, वो इसको भी जान लेता है। तो हर इंद्रियों का भी प्रयोजन भगवान ने दिया है, ये सब चीजें हमको रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो करते हैं सृष्टि का जीवित रहने के लिए, जीवित किसके लिए रहना, खुद को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए जीवन है। जीवित रहना किसके लिए है, परमात्मा को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए, और ये सृष्टि सारी साधन रूप है। तो इसको साधन बना लेता है, हम साधन नहीं बनाते इसको, हमने सृष्टि को शरीर को भी साधन नहीं समझा, हमने तो इसमें रहना मत रहते। तो ये कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं, किनारे का जीवन है। तो ऐसा व्यक्ति गहराइयों को नहीं जानता, तो हम गहराइयों में जाए, स्वाध्याय करें, ध्यान करें, अपना भी कुछ बोझ होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी मैं ऑफिस चले गई थी तो सुन नहीं पाई, इसलिए मतलब तो आशा है आप लोग सबको बहुत ज्यादा उसका लाभ होगा। या आगे जाइए, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को समझने को मिलता है जो हमने साथ लेके जाते हैं उसे अमल करें। तो मैं दवाई से पंडित जी बोल रहे थे, योग का स्वाद जो है दूसरे और तीसरे में है, तो वहीं से वो लॉर्ड करके जब भी कुछ चलता है वहीं वो लोग में आ जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाले प्रथम अध्याय के। आज समाज में पहली बार आया है, साथ ही आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें।